الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيلكم ارتئوا فارضئوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يذروا ولا عورات النساء يا أيها الذين آمنوا أيمان والو لا تدخلوا بيوتا مت جاؤ تم بيوتا کسی کے گھر میں غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے حتیٰ تستانسو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو وتسلموا علی اہلہا اور سلام کرو تم ان کے رہنے والوں کو ذالکم خیر لکم یہ اجازت لے لینا اور سلام کہنا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم غور کرو تاکہ تم یاد کرو عمل کرو وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پھر اگر نہ پاؤ تم فیہا اس گھر میں احدن کسی کو فلا تدخلوها پھر مت جاؤ اس گھر میں حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا واپس چلے جاؤ فارجعوا تو واپس لوٹایا کرو وَأَزْكَى لَكُمْ اس میں زیادہ ستھرائی ہے صفائی ہے تمہارے لیے واللہ بما تعملون علیم اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں لیس علیکم جناح اور تم پہ کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ان تدخلوا بیوتا یہ کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں یہ کہ جاؤ تم ایسے گھروں میں غیر مسکونت جس میں کوئی بسنے والا نہیں یا متاع لکم اس میں تمہارا کچھ فائدہ ہے واللہ یعلم ما تبدون اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو قل للمؤمنین آپ فرما دیں ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں ذالک ازکا لہم اس میں بڑی ستھرائی ہے اس میں بڑی پاکیزگی ہے ستھرائی ہے ان کے لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں وقل للمؤمنات اور فرما دیں ایمان والی عورتوں سے یغضضن من ابصارہم نیچی رکھا کریں اپنی آنکھوں کو نیچی رکھا کریں اپنی نگاہوں کو ویحفظن فروجہن اور حفاظت رکھیں اپنی شرمگاہوں کی ولا یبدین زینتہن اور مت ظاہر کریں اپنے زینت کو الا ما ظہر منہا مگر وہ جو ظاہر ہوتا ہے اس سے. وليضربن بخمرهن على جيوبهن, اور چاہیے کہ ڈال لیا کریں اپنے دوپٹوں کو, على جيوبهن اپنے گریبان پر, ولا يبدين زينتهن اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, الا لبولتهن مگر اپنے خامدوں کے سامنے, او آبائهن یا اپنے باپ کے سامنے, او آبائ بولتهن یا اپنے خامد کے باپ کے سامنے, او ابناهن یا اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بولتهن یا اپنے خامد کے بیٹوں کے سامنے, او اخوانهن یا اپنے بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانهن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے, او بنی اخواتهن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے, بھانجوں کے سامنے, او نسائهن یا اپنی عورتوں کے سامنے, او ما ملکت ایمانهن یا ان باندیوں کے سامنے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے, اب التعبین یا وہ مرد جو ساتھ رہنے والے ہیں, غیر الاربا جنہیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں, کوئی خواہش نہیں, اب الطفل الذین لم یذروا ولا اورات النساء یا ان بچوں کے سامنے جنہیں کوئی واقفیت نہیں عورتوں کی پوشیدہ رازوں پر, ولا یضربن برجلهن اور مت زور سے ماریں اپنے پاؤں زمین پر, لیو لما یخفین من زینتهن تاکہ معلوم ہو جائے جو زینت چھپاتی ہیں, وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون اور توبہ کرو تم اللہ کے سامنے, جمیعا سب مل کر, ایھا المؤمنون اے ایمان والو, لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات, یہ آپ کے سامنے سورہ نور کی چند آیتیں پڑھی ہیں, یہ 18واں پارہ ہے. اس سورت کا نام سورہ نور ہے, نور کہتے ہیں روشنی کو, یہ نور روشنی اندھیرے کے مقابلے میں ہے. اس سورت کا نام سورہ نور اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ہدایت کے نور کا تذکرہ فرمایا. آگے اسی سورت میں آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان والوں کو, زمین میں بسنے والوں کو ہدایت کا نور خدا عطا فرماتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کا نور دے دیں تو اسی کو یہ نور ملتا ہے, جسے اللہ یہ ہدایت کا نور نہ دیں تو اسے یہ نور نہیں مل سکتا. اور پھر کفار کے حالات بتائے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں یہ نور ہدایت کی صلاحیت تو رکھی تھی کہ نور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, ان کی فطرت میں, ہر آدمی کی فطرت میں, خواہ بچہ ہے یا بچی ہے, امیر ہے غریب ہے, پیدائشی طور پہ ہر آدمی کی فطرت میں اللہ نے ہدایت کے نور کی استعداد صلاحیت رکھی تھی. لیکن جب ان کے پاس اللہ کی وحی پہنچی جس سے وہ ہدایت کا نور روشن ہوتا, وہ چراغ جلتا, وحی سے, ان ظالموں نے کیا کیا کہ اللہ کی وحی کا انکار کر دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, جس کی وجہ کر کے وہ جو اللہ نے ان کی فطرت میں نور ہدایت کی صلاحیت استعداد رکھی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی. تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں. آگے اللہ پاک نے ان کے کفر اور شرک کی تاریکی کی مثال بیان فرمائی. تو حاصل یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ نور ہے اس لیے کہ اس میں نور ہدایت کا بیان ہے, اور یہ سورت بڑی جامع سورت, اس میں اللہ نے احکام شریعہ کو تفصیل سے بیان فرمایا, بالخصوص وہ احکام جن کا تعلق مسلمانوں کی معاشرت سے, معاشرے سے ہے. یہ اس لیے احکام تفصیل سے بتائے ہیں تاکہ مسلمان کا معاشرہ پاکیزہ رہے, ستھرا رہے, یہ گندگی سے بچ جائے. اس لیے اللہ پاک نے اس سورت کے اندر یہ احکام اور مسائل تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کی طرف یہ لکھا کہ کوفے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھائیں، اس لیے کہ سورہ نور میں عفت کے مسائل ہیں، آدمی کے پاک دامن رہنے کے مسائل ہیں کہ آدمی کس طرح پاک ستھرا صاف پاک دامن کیسے رہ سکتا ہے، یہ مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت. جیسے بھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں سے اللہ پاک رسول اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والے مردوں کو حکم دے دیں یا غزو من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں، اپنی نگاہ کو آنکھوں کو نیچے رکھیں. ایک تو حکم یہ دیا ایمان والے مردوں کو، اور دوسرا حکم یہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت رکھیں، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس کی حفاظت رکھیں. مرد کی شرمگاہ علماء فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ حصہ اس کا چھپانا فرض ہے، یہ کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا. اور عورت کا سارا بدن جو ہے وہ شرمگاہ ہے، سارے بدن کا چھپانا یہ ضروری ہے. البتہ کچھ حصے خاوند کے سامنے تو خیر ظاہر کر سکتی ہے، باپ کے سامنے مثلا چہرہ ہے، ہتھیلیے ہیں اور یہ قدم ہیں، یہ باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، چچے کا سامنے، ماموں کے سامنے، جن کو محارم کہتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ شرن نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کو کہتے ہیں محارم، ان کے سامنے یہ حصہ ظاہر کر سکتی ہیں، چہرہ ہے، ہتھیلیے ہیں اور یہ پاؤں کی پشت ہے، اس قسم کا حصہ جو ہے وہ غیر محرموں کے سامنے تو ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن جو محارم ہیں جن کا میں نے نام لیا ان کے سامنے یہ ظاہر کر سکتی ہے گھر میں. ایمان والے مردوں کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمومنین، اے امام الانبیاء سلم، حضور سلم سارے نبیوں کے امام اور مقتدا ہیں، آپ صرف امتوں ہی کے امام نہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں، تو رسول اللہ سلم کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں قل للمومنین، آپ ایمان والے مردوں سے یہ کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں، نگاہ کو نیچے رکھیں، جب چلیں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ نگاہ کو نیچے رکھیں. اور دوسرا حکم یہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھیں. فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اس بات میں ان کے لیے بڑی ستھرائی ہے، بڑی پاکیزگی ہے، اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھیں گے راستے میں کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے گی، تو ایک مرتبہ اگر پڑ جائے تو وہ اچانک نظر پڑی وہ تو معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کے دیکھے گا تو یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، اس کو کہتے ہیں نظر بد. اور یہ نظر بد جو ہے یہ بدکاری کی پہلی سیڑھی ہے، جب غلط نظر سے کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے گا، کسی عورت کو دیکھے گا، اس سے اس کی صورت پھر دل میں آئے گی، ذہن میں آئے گی، سوچے گا، غلط خیالات پیدا ہوں گے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والے مردوں سے فرمائیں جنہیں ایمان حاصل ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ ایک تو اپنی نظروں کے نیچے رکھیں اور دوسرا شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، اس میں ان کے لیے بڑی ستھرائی ہے، بڑی پاکیزگی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ مومن کی نظر بھی پاک رہے، اس کی نظر بھی گندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل معاشرہ اتنا غلط ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے کہ آج پردے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پردے کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، اور یہ سب لوگ ظالم ہیں، یہ صرف اپنی جان پہ ظلم نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالم امت کو ڈبو رہے ہیں، امت پہ ظلم کر رہے ہیں. اس میں کئی پیر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں. پیروں مولویوں کا ہاں اتنا ہی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، ہمارے تعویذات چل جائیں، کھانے پینے کا ذریعہ بن جائے، بس پیر فقیری آج کل لوگوں نے یہی سمجھی ہوئی ہے، یا وہ ہمارے جوتے سیدھے کر لیں. لیکن وہ ظالم نہیں سمجھتا کہ شریعت حکموں کی پابندی کرنا تو میرے لیے بھی ضروری ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کے پابند تھے تو باقی کون ہے کہ جو اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کرے؟ آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ پیروں کے پاس، مولویوں کے پاس غیر عورتیں آتی ہیں، پردہ نہیں ہوتا، اور کئی تو کہتے ہیں جناب ہماری بیٹیاں ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری یہ بیٹیاں نہیں ہیں، غیر عورتیں ہیں. اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے پردہ نہیں، تو یہ ساری مسلمانوں کی جتنی عورتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. کیا ان کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ہم ان کے کلمہ پڑھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں ان کو قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ سارے ایمان والے مردوں کی مائیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مائیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے ہمارے باپ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کو دیکھتے نہیں تھے، آپ کی نگاہ ہمیشہ نیچے رہتی تھی، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں. تو حاصل یہ ہے جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرتے تھے تو باقی کون پیر فقیر ہے جو کہے جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بےغرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت بھی فرمایا کرتے تھے، خود قرآن پاک میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت یا تو زبانی فرماتے تھے یا اپنی پگڑی مبارک پکڑاتے تھے، اے پردے میں پگڑی کپڑا پکڑا کر کے تو بیعت فرماتے تھے. اس طرح سامنے جو ہے بغیر پردے کے کسی کو بٹھا کر کے آپ بیعت نہیں کرتے، کسی غیر عورت کے بدن پہ ساری زندگی آپ کا ہاتھ نہیں لگا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ مسائل اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا معاشرہ پاک رہے، ستھرا رہے. معاشرے کا پاک ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے. ایمان والے مردوں کو حکم دیا، اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان کے اعمال بھی خدا کے علم میں ہیں اور ان کی نیتیں ارادے بھی اللہ کے علم میں ہیں. کسی انسان کی کوئی نیت، کوئی ارادہ، کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ خدا کو خبر ہے جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ جو احکام بھیجے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے بھیجے ہیں، اس میں تمہارے لیے بڑی مصلحتیں ہیں. اور فرماتے ہیں وقل للمؤمنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو، نظر کو نیچے رکھیں. جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ غور عورت کا دیکھنا، اچانک نظر پڑ گئی تو وہ تماف ہے، اگر جان بوجھ کے دیکھے گا تو یہ نظر بد ہے، یہ گناہ ہے، یہ شخص مجرم ہے. اسی طرح کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کسی غیر مرد کو دیکھے. اگر عورت بھی جان بوجھ کر کے کسی غیر مرد کو دیکھے گی تو یہ مجرم ہوگی. اس لیے اللہ پاک ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں، قل للمؤمنات، آپ فرما دیں ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارهن، نیچے رکھا کریں اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. اور فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بھی اپنی شرم کی جگہ جو ہیں ان کی حفاظت رکھیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کی جگہ جو ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر ہاں زینت کی جگہوں میں سے جو جگہ ظاہر ہوتی ہے، مثلاً برقع پہن کر کے عورت باہر جاتی ہے. اس زمانے میں رواج یہ تھا جلابی، بڑی بڑی چادریں عورتیں پہنتی تھیں، جہاں سورہ احزاب میں آتا ہے، وہ بڑی چادر ہوتی تھی سر سے لے کر کے پاؤں تک، تو وہ چادر لپیٹتی تھی عورت، بڑی چادر، اس میں سارا بدن لپٹ جاتا تھا. تو حاصل یہ ہے کہ وہ اس طرح لپیٹتی تھی کہ صرف ایک آنکھ ظاہر ہوتی، آنکھ کا معمولی حصہ جس سے راستہ نظر آئے، باقی سارا بدن، اس کا چہرہ بھی، سارا بدن جو ہے اس چادر میں چھپا ہوا ہوتا تھا. وہ بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جرابی. آج کل چونکہ بڑی چادروں کا رواج نہیں، بھرکوں کا رواج ہے، تو یہ بڑی چادر ظاہر ہو جائے اور یہ بھرکا ظاہر ہو جائے تو یہ عورت کے بس میں نہیں ہے. اس لیے بھرکا پہن کے باہر جائے گی تو یہ تو پھر آخر اس میں پہن نہیں ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتی. بڑی چادر جب اس میں لپٹ کے جائے گی تو وہ بڑی چادر بھی تو نظر آئے گی. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماں ظہر منا سے مراد جو ہے وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ پاؤں کی پشت بھی عورت ظاہر کر سکتی ہے نماز کے اندر, نماز میں عورت اپنا چہرہ بھی ظاہر کرے, ننگا رکھے, اور اپنے ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں اتنی ہتھیلیاں اور پاؤں کی پشت جو ہے یہ نماز میں ظاہر کرے. اس کے علاوہ جو ہے یہ کسی کے سامنے غیر مردوں کے سامنے چہرہ وغیرہ ظاہر نہیں کر سکتی. اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ کر کے عورت اپنا چہرہ ظاہر کرے یا تھیلیاں ظاہر کرے تو مردوں کو حکم یہ ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عورت نے چہرہ ظاہر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد دیکھنا شروع کر دیں. اسی لیے پہلے حکم دیا ہے کہ ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظر نیچے رکھا کریں, سمجھے کہ نہیں. عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ یہ بھی اپنی نظر نیچے رکھا کریں, کسی غیر محرم کو مت دیکھیں. اچانک نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن بعد دوسری مرتبہ ارادے کے ساتھ قصداً نہ دیکھیں, دیکھیں گے تو یہ نظر غلط ہوگی اور یہ گنہگار ہوں گی. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں, اور اگر کوئی زینت کی جگہ ظاہر کرنی ہے تو محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. لیکن محارم کے بھی درمیان فرق ہے, خامند کے سامنے تو ظاہر کر سکتی ہے, اس سے تو پردہ نہیں. باپ کے سامنے بھی سارا بدن نہیں ظاہر کر سکتی, صرف ہتھیلیاں ہیں اور یہ چہرہ ہے, اور سر بھی ظاہر کر سکتی ہے باپ کے سامنے. اور اسی طرح اپنے خامند کا باپ جس کو سسر کہتے ہیں, سسر کے سامنے صرف چہرہ ظاہر کر سکتی ہے, ہتھیلیاں ظاہر کر سکتی ہے. اس لیے کہ سسر کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس کو بہو کہتے ہیں نا, یہ بہو کا نکاح سسر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر اس کا خامد اسے طلاق بھی دے دے, متعلقہ ہو جائے, عدت بھی گزر جائے, عدت گزرنے کے بعد بھی سسر سے نکاح اس کا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو سسر کے سامنے چہرہ وغیرہ یہ ہتھیلیاں ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں او ابنائہن, یا اپنے جو بیٹے ہیں بیٹوں کے سامنے چہرہ ہتھیلیاں وغیرہ سر ظاہر کر سکتی ہیں. او ابنائے بہولتہن, یا ان کے خامدوں کے بیٹے ہیں, یعنی دوسری بیوی سے بیٹے ہیں. اے کسی آدمی کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں, تین ہوتی ہیں, تو دوسری بیوی سے بیٹے اگر ہیں تو یہ ان کی سوتیلی ماں لگے گی, اور یہ ہمیشہ کے لیے ان بیٹوں پہ حرام ہے. اس کا نکاح ان کے لیے کسی صورت میں جائے, ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ خامدوں کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی اپنا چہرہ ہتھیلیاں یہ ظاہر کر سکتی ہیں. اور اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, کیونکہ بھائی کا نکاح بہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ محرمات میں سے ہیں. اور بنی اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجے کہا جاتا ہے, پھپھی کا نکاح بھتیجے سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ محرمات میں سے ہیں. اور بنی اخواتہن, یا اپنی بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجے کہا جاتا ہے, بھانجوں کے سامنے بھی یہ چہرہ وغیرہ تھیلیاں ظاہر کر سکتی ہے, اس لیے کہ ان پر بھی ہمیشہ کے لیے خالہ کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور نسائہن, یا اپنی عورتوں کے سامنے, محلے کی عورتیں, وہ عورتیں جو دیندار عورتیں ہوں, ہر عورت کے سامنے نہیں, جو ان کے پاس بیٹھتی آتی ہیں دیندار عورت ہو تو اس کے سامنے چہرہ وغیرہ تھیلیاں ظاہر کر سکتی ہیں. باقی عورتیں غلط قسم کی ہیں, ان کا حکم غیر محرم مرد کی طرح ہے. عورتیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں, بعض عورتیں نیک ہوتی ہیں, دیندار ہوتی ہیں, وہ کسی کا راز فاش نہیں کرتی. کئی عورتیں گھروں میں آتی ہیں, وہ مطلب یہ ہے کہ راز دیکھنے کے لیے, وہ باتیں پکڑنے کے لیے, وہ باتیں پکڑی پھر ان کا افشا کیا, یہ انتہائی غلط چیز ہے, بہت بڑے جرم ہے یہ. دیندار عورت ہے, کبھی آتی ہے بیٹھتی ہے اس کے پاس, اس کے سامنے اپنا چہرہ وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے. باقی جو عورت فاسقہ فاجرہ ہے تو شریعت کے اندر اس عورت کا حکم غیر محرم مرد جیسا ہے, جیسے غیر محرم مرد کے سامنے چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی, اسی طرح اس عورت کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. یا وہ عورت کافرہ ہے, مشرکہ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, مرزائی ہے, کافرہ عورت ہے, اس کا حکم بھی غیر محرم مرد جیسا ہے. او ما ملکت ایمان ہننا, یا وہ باندھیے جو شرعی طور پہ باندھیے ہیں, ان کی خدمتگار ہیں, ان کے سامنے. یا کوئی ایسے پاگل آدمی مرد ہیں جن کے دماغ ٹھکانے نہیں، صرف کھانے پینے میں غرض ہے، عورتوں کی ان کو خواہش نہیں، تو ایسے مرد کے سامنے جو گھروں میں رہتے ہیں اور عورت کی اسے کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں، عورت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی چہرہ اگر ظاہر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ چھوٹے بچے کہ جن کے اندر مطلب شہوت ہے ہی نہیں، عورتوں کی مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی جگہوں سے وہ واقف ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں، زینت سے یہ مراد نہیں کہ سارے بدن کو ظاہر کر سکتی ہیں، میں نے بتایا چہرے وغیرہ کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور پھر یہ اللہ پاک یہ بھی فرما دے، یہ بھی فرما رہے ہیں بلا یدربنا بارجلہن، عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو زمین پر زور سے پاؤں نہ ماریں، اس لیے کہ زمین پہ زور سے جب پاؤں ماریں گی تو لیورم ما یخفین من زینتہن، کہ جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اس زمانے کے اندر عورتیں جو ہیں یہ پنجیبیں وغیرہ پہنتی تھیں، پاؤں پہ لوگ پہنتی تھے نا پنجیبیں، اگر مطلب یہ ہے کہ پاؤں زور سے رکھے گی تو پھر اس کا چھنکار آئے گا، تو وہ پھر مطلب یہ ہے پوشیدہ نہیں رہے گا، اس سے پھر لوگوں کا رجحان ہوگا، توجہ ہوگی بھئی یہ کون جا رہی ہے، یہ گویا کہ غیر محرم کی توجہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب گھروں سے نکلیں تو زور سے زمین پر پاؤں بھی نہ ماریں، اور فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب مل کر کے خدا کے سامنے توبہ کرو کہ پہلے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب اللہ نے احکام بھیج دیے ہیں، اللہ کے حکم سیکھ کر کے ان پہ عمل کرو، تو فرماتے ہیں سب مل کر کے ایمان والو خدا کے سامنے توبہ کرو، گناہ معاف کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اگر دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو جو گناہ ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرو، آئندہ کے لیے خدا کے حکموں کی پابندی کرو، پھر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، موت کے بعد بھی کامیابی حاصل ہوگی، یہ اللہ پاک احکام بتلاتے ہیں، ان احکام کا تعلق ستر سے ہے، پردے سے ہے، پاک دامنی سے ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا تعلق استیذان سے ہے، ذرا وہ بھی سمجھ لیں، ان آیتوں میں اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں، تو میں نے یہ بتایا کہ یہ سورہ نور بڑی جامع سورت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کوفے والوں کی طرف لکھا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ تاکہ سورہ نور کے احکام عورتوں کے دل و دماغ میں آ جائیں، مردوں کو بھی سورہ نور سیکھنی فرض ہے، یہ احکام سیکھنے ضروری ہیں مردوں کے لیے بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس سورہ نور کے اندر عفت کے، پاک دامنی کے، مسلمانوں کے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے اللہ پاک نے احکام دیے ہیں، اور اس سورہ نور کا سب سے اہم حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پاک دامنی کو بیان کیا، انہی آیتوں سے پہلے ان کی پاک دامنی پہ 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے بہتان باندھا تھا، مدینہ منورہ کے منافق عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس پلیت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی، اور پھر خدا کی شان کے مہینے تک وحی کا نزول بھی بند ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید پریشانی ہوئی، سب کو پریشانی ہوئی، ایک مہینے کے بعد پھر یہ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی 18 آیتیں جو ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پہ نازل ہوئی ہیں، اور قصہ یوں پیش آیا، حالانکہ قصہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس آدمی کا دماغ شیطانی ہو نا، دماغ پلیت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تنگے کا سہارا لیتے ہیں، بس کو تنگا ہاتھ آ گیا تو اس کو بہت بڑا شاطیر بنا دیں گے، اس لیے کہ دماغ خراب ہے، قصہ یوں پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق میں تشریف لے گئے، اس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں، اور غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا، اس غزوہ میں وہ بھی ساتھ تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس لوٹے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کامیاب ہو کر کے واپس جب مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹے، آپ نے راستے میں قیام کیا، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا الگ اونٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا الگ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا الگ اونٹ تھا۔ اس سفر میں مائی صاحب آپ کے ساتھ تھیں، اور مائی صاحب جو تھیں وہ حودج میں بیٹھتی تھیں، وہ حودج ایک ڈولی کی طرح ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر اس کو باندھتے ہیں، جس کو کجاوا وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ حودج میں بیٹھتی تھیں، حودج کے اوپر چادریں وغیرہ ڈال دی جاتی تھیں، پردہ کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مائی صاحب کی عمر بھی چھوٹی تھی اور بالکل ہلکی پھلکی تھی، وزن بھی نہیں تھا، تو آپ جو ہیں حودج میں بیٹھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المصطلق سے واپس مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں قیام فرمایا، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، تو پھر اعلان کروا دیا گیا کہ بھائی جس کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ قافلہ رخصت ہونے والا ہے۔ اے جب قافلہ رخصت ہوتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے، رات کا آخری وقت تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیشاب کی ضرورت پیش آئی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں اپنے حودج سے نکل کر گئی، کیونکہ حودج جہاں قافلہ ٹھہرتا تھا نا، تو اس کو اونٹ سے اتار کے نیچے زمین پہ رکھتے تھے اور اس کے اوپر چادریں وغیرہ رکھی ہوتی تھیں، مکمل پردہ ہوتا تھا۔ تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ میں پیشاب کے لیے چلی گئی، بھئی قافلہ رخصت ہونے والا ہے اس لیے ضرور سے فارغ ہو جائے، تو فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے ہٹ کر کے دور چلی گئی۔ جب میں فارغ ہوئی تو خدا کی شان کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ گر گیا۔ اب رات اندھیرے کا وقت ہے، خدا کی شان دیکھیے، وہ ہار گر گیا۔ اس ہار کی تلاش میں میں لگ گئی، ہار کی تلاش میں وقت لگ گیا۔ جب مجھے ہار ملا تو میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ چلا گیا، یہاں کوئی آدمی نہیں تھا، قافلہ چلا گیا۔ جب قافلہ چلا گیا تو مائی صاحب نے یہ رائے قائم کی کہ مجھے یہاں ہی ٹھہرنا چاہیے، جب آگے چل کر کے مجھے تلاش کریں گے تو میں نہیں ملوں گی، تو پھر یہاں ہی مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ مائی صاحب نے یہ رائے قائم کر کے، مائی صاحب وہ چادر جو میں نے بتایا نا، بڑی چادریں ہوتی تھیں اس دور میں، جس میں سر سے لے کر کے پاؤں تک عورتیں لپٹ جاتی تھی، مائی صاحب فرماتی ہیں وہ چادر لپیٹ کے میں بیٹھ گئی، لیکن رات کا وقت تھا، مجھے نیند آئی تو میں چادر لپیٹ کر کے سو گئی۔ جب چادر لپیٹ کے سو گئی تو حضرت صفوان بن معتلق صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ قافلے سے پیچھے رہا کریں، آپ قافلے سے پیچھے فاصلے پہ رہتے تھے، اس لیے تاکہ قافلے کی کوئی چیز رہ جائے نا تو وہ گری پڑی چیز جو ہے اٹھا کر کے قافلے میں پہنچا دیتے تھے، وہ پیچھے فاصلے پہ رہتے تھے، وہ پیچھے نماز پڑھتے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے، اپنی تسبیحات پڑھتے، عبادت مصروف رہتے۔ تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ میں چادر میں لپٹ کر کے بیٹھ گئی، نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس جگہ پہنچے کہ جہاں میں لیٹی ہوئی تھی، جہاں سے قافلہ کوچ کر گیا تھا، وہ صبح کے وقت پہنچے۔ صبح کے وقت پہنچے، انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کو آدمی لیٹا ہوا ہے، جب قریب آیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اس لیے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا نا، تو بھائی صاحب فرماتی ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، تو مجھے دیکھ کر کے پہچان لیا اور اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں استرجاع کا کلمہ، ان اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مائشہ فرماتی ہیں جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو میرے کان میں آواز پہنچی تو میں بیدار ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھر اس نے اونٹ میرے سامنے بٹھایا، بٹھا کر کے اونٹ کے چار پاؤں ہوتے ہیں، دو اگلے پاؤں ہوتے ہیں، ایک پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا تاکہ اونٹ کھڑا نہ ہو جائے، رسی کے ساتھ باندھ دیا اور میں اس پر اطمینان سے بیٹھ گئی اور وہ مہار پکڑ کر کے آگے چل پڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ اور دوپہر کے وقت ہم قافلے میں پہنچ گئے، جب دوپہر کے وقت قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی تو بڑا خبیث آدمی، پلیت آدمی تھا، خدا کی شان کہ اسے پتہ چلا، اس نے دیکھا، اس نے پھر اس قسم کی باتیں وغیرہ چلانی شروع کر دی، اس قسم کی باتیں چلائیں۔ مدینہ منورہ میں آئے، اس نے پھر اس قسم کی باتیں، تہمت کی باتیں چلانی شروع کر دیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ پھر جب اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، منافقین کی پوری جماعت تھی، اور اس پروپیگنڈے سے تین مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اے پروپیگنڈا کرنے والے جب زیادہ ہو نا، بڑی جماعت ہو، تو پھر کئی سادے سودے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے، وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں جناب اتنے بڑے لوگ جو آخر بات کہہ رہے ہیں تو کچھ واقعہ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے صرف تین آدمی شامل ہوئے، باقی سب کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ان تین میں سے دو مرد تھے، ایک عورت تھی۔ مردوں میں سے ایک تھے حضرت حسان بن ثابت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور دوسرے حضرت مستہ تھے۔ حضرت مستہ سیدنا بکر صدیق تعالیٰ کے یا بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، مستہ، یہ دو مردوں میں سے تھے، اور ایک عورت تھی جن کا نام تھا امنہ بنت جاش، یہ تین شامل ہو گئے۔ خدا کی شان جب یہ پروپیگنڈا زوروں پہ ہوا، اللہ نے وحی کا نزول بند کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی نازل ہونی بند ہو گئی، اگر وحی آتی تو معاملہ کھل جاتا۔ پروپیگنڈا زوروں پہ ہوا، مائی صاحب فرماتی ہیں مجھے تو پتہ نہ چلا، جب پتہ نہ چلا تو ایک دن، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عورتیں رات کے وقت پیشاب کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، یہ ہمارے علاقے میں یہ دستور تھا، گھروں کے اندر یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں بنی ہوئی تھیں، ہمارے اپنے علاقے میں ابھی تک یہ رواج تھا۔ تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ میں مستہ کی والدہ کے ساتھ رات کو باہر گئی، کھیتوں میں گئے قضا حاجت کے لیے۔ خدا کی شان کہ مستہ کی والدہ جو بڑی چادر اوپر ہوتی ہے نا، بڑی چادر جو میں نے کہا جس میں سارا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ قدم کے نیچے اٹک گئی، جس کی وجہ کر کے انہیں ٹھوکر لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی مستہ کو۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کا تو بڑی شان والا ہے، آپ اس کو کیوں بد دعا دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ارے بولی بالی تجھے پتہ نہیں، تیرے بارے میں تو لوگوں نے بڑا بہتان لگایا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اس بہتان میں میرا بیٹا مستہ بھی شامل ہے۔ مائی صاحب فرماتی ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا، جب پتہ چلا تو پھر گھر میں آئی تو پھر میرا سوائے رونے کے اور میرا کچھ مشغلہ نہیں تھا، روتی تھی، اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے تھے کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے غلطی ہوئی، کوئی قصور ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، ہر گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب میں کیا کہوں کہ میں تو ایک اکیلی ہوں اور بہتان باندھنے والے بہت لوگ ہیں، اکیلے آدمی کی بات کی بلا کیا وقت ہو سکتی ہے؟ اب میری فریاد میرے اللہ ہی کے سامنے ہے، اللہ ہی اس معاملے کو صاف کرے۔ تو حاصل یہ ہے کہ مائی صاحب فرماتی ہیں کہ میں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد لے کر کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، ماں باپ کے گھر آ گئی، اور میرا صرف کام جو تھا وہ نماز پڑھ کے رونا، خدا کے سامنے فریاد کرنا، دن رات بس میرا یہی کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بعض صحابہ سے مشورہ لیا، اس سلسلہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے مشورہ لیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے عرض کیا، یا سلم، یہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں، نکاح کیے ہیں جن عورتوں سے، یہ ہمارے مشورے سے کیے ہیں یا اللہ کے حکم سے کیے ہیں؟ یہ انتخاب اللہ کا ہے یا ہمارا انتخاب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ میری بیویاں اللہ نے میرے لیے منتخب کی، اللہ کا انتخاب ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ جن عورتوں کو اللہ اپنے پیغمبر کے لیے منتخب کرے وہ عورتیں پاک ہوتی ہیں۔ ان میں یہ عیب ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔ سید عمر فاروق نے یہ جواب دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے قصہ ہے، ایک مرتبہ ان کی بیوی نے اسی دوران میں، کیونکہ وہی تو بند ہو گئی، صحابہ بڑے پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی تھی، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سمجھتے ہیں جب حضور ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے میزبانی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو انصار مدینہ میں سے ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں اور یہ اللہ کرے کہ سعادت میرے حصے میں آئے۔ ایک کہتا تھا میرے ہاں قیام کریں، دوسرا کہتا تھا میرے ہاں، سارے عاشق فدائی تھے، وہ تو سچے لوگ تھے، لیکن سب کے گھر میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے گھر کے پاس جا کر کے دروازے کے پاس بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا، اور میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جائے گی، میری اونٹنی جس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان ہوں گا۔ خدا کی شان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے ابو ایوب انصاری تعالیٰ کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، ان کے گھر کے دو حصے تھے، اوپر بھی تھا نیچے بھی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ میں اپنے پاس رکھا، ایک حصہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے دے دیا۔ اسی سلسلے میں جب یہ بہتان لگایا گیا، ابو ایوب انصاری طرح بیوی نے ان سے کہا کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں لوگ اس طرح، مدینہ کے لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بتا کہ کیا تو ایسا کام کر سکتی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے فرمایا جب تو ایسا کام نہیں کر سکتی تو وہ صدیق کی بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے صدیق کی، اور زوجہ مطہرہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بہتان ہے۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی۔ تو حاصل یہ ہے کہ آپ نے مشورہ لیا تو مشورے میں اس قسم کی باتیں ہوئیں، لیکن وحی کا نزول بند رہا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ ایک مہینے کے بعد پھر یہ سورہ نور نازل ہوئی جس میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور 18 آیتیں اللہ پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت میں، پاک دامنی میں اللہ نے بیان فرمائی۔ خدا کی شان دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی بہتان لگایا گیا تھا۔ زلیخا نے بہتان لگایا کہ نہیں؟ لیکن جب ان پہ بہتان لگایا تھا، وہ بھی خدا کے نبی تھے، نبی تھے کہ نہیں، بہتان لگایا، عورت کہنے لگی کس نے مجھے ورغلایا، وہ فرمانے لگے کس نے مجھے ورغلایا، وہ تو بھاگ رہے تھے پیچھے سے مطلب یہ پکڑا اور قمیض پھٹ گئی۔ ایک معصوم بچہ تھا زلیخا کے خاندان کا، اس معصوم بچے کو اللہ نے گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اس نے صفائی پیش کی۔ قرآن پاک میں ہے اس بچے نے کہا کہ دیکھو یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یا آگے سے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے۔ یہ اس بچے نے شہادت دی۔ جب دیکھا گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو یہ دلیل اس بات کی تھی کہ یہ بھاگنا چاہتے تھے، وہ پکڑنا چاہتی تھی، جب بھاگنا چاہتے تھے پکڑنا چاہتی تھی تو قمیض پھٹ گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ جب ان پہ یہ الزام لگایا گیا تو صفائی اللہ نے کس سے دلوائی؟ کہ معصوم بچے سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک راہب پر بھی بہتان لگایا گیا، ایک راہب تھا، عبادت گزار تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا، ان کی شریعت کا پابند تھا، ان کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا تھا، بعد جنگل میں رہتا تھا، اس پر بھی ایک نوجوان لڑکی نے بہتان لگایا۔ بہتان یہ لگایا کہ وہ نوجوان تھی، بغیر شادی شدہ کی تھی، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ جب لڑکا پیدا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا کہاں سے لے آئی؟ اس لڑکی نے اس راہب پر، اس اللہ کے ولی پر بہتان لگایا کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اس کا ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ اس کا ہے۔ جب اس عورت نے اس راہب پر یہ الزام لگایا، تومت لگائی، تو لوگوں کو جوش آیا، لوگ وہاں گئے، اس پہ حملہ کیا، اس بیچارے کو مارا پیٹا، اس کا مکان تھا، اس کا مکان بھی لوگوں نے گرا دیا، مکان بھی گرا دیا اور بیچارے کو مارا بھی۔ تو جب لوگوں نے اس کو مارا تو اس راہب نے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ میری والدہ کی مجھے بد دعا ہے۔ اس کا قصہ بخاری سے حدیث میں یاد ہے، کوئی دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا، جیسے صوفی لوگ نفل نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے ماں نے بلانا شروع کر دیا، ماں بلا رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ نماز ہے، نماز کیسے توڑوں، توڑ کر کے ماں کو جواب دوں، ماں کی بات سنوں۔ ماں بیچاری بلاتی ہے، لیکن بعض عورتیں بے صبری ہوتی ہیں، سمجھے کہ نہیں، جب صبر نہ ہونا تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ماں پیچھے سے بلا رہی ہے، بلا بلا کر کے ماں جب تنگ ہوئی تو ماں کی منہ سے یہ بات نکلی، اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے کسی بدکار عورت کے منہ لگائے، کسی بدکار عورت کے منہ لگائے۔ تو پھر یہی واقعہ پیش ہوا، اس راہب نے کہا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، صرف یہ ہے کہ میری والدہ کی بد دعا ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ فرماتے تھے کہ وہ راہب اللہ کا ولی تھا لیکن اس کی سمجھ کمزور تھی، اگر سمجھ اچھی ہوتی تو نفلی عبادت توڑ کر کے ماں کی بات سن لیتا، یہ بہتر تھا۔ یہ نفلی فرض نماز تو نہیں تھی، نفل پڑھ رہا تھا نا، اگر اس کے ہوش ٹھکانے ہوتے، عقل مند زیادہ عقل مند ہوتا، اس کے ذمے یہ مناسب تھا کہ نفلی نماز توڑ دیتا، ماں کی بات سنتا، اور اس کے بعد دوبارہ نفل پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس نے نفلوں میں زور دیا، ماں بیچاری بلاتی رہی، بلا بلا کے جب جواب نہ آیا تو اس نے بد دعا دی، پھر ماں کی بد دعا کا اثر پاک اثر ہے۔ لیکن لوگ کہاں ہیں ماننے والے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لے آؤ، اس عورت کو اس بچے کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ شیرخوار بچہ ہے، دوسرے کے تیسرے دن کا بچہ ہے، جب اس کو لایا گیا اس راہب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اے بچے تو خدا کے حکم سے بول کے بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے، سمجھے گا نہیں۔ اس نے پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، طاقت دی بولنے کی، اس نے بول کے کہا کہ میں فلاں چروائے کا بیٹا ہوں، وہ جنگل میں جو اجڑ چراتا ہے نا چروایا بھیڑ بکری چرا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس بچے کو اللہ نے یہ گویائی دی، یہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ نے مطلب یہ ہے کہ اپنے ولی کی صفائی جو کروائی تو معصوم بچے سے کروائی کہ نہیں کروائی۔ سیدہ مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں کہ نہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کیا، خدا کی طاقت۔ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دونوں کے بغیر پیدا کیا، تو جو اللہ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتے ہیں وہ باپ کے بغیر ہی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کی ہاں تو طاقت ہے۔ حضرت حوا ہیں، حضرت حوا کا نام تو سنا ہوگا، حضرت حوا کو اللہ نے ماں کے بغیر پیدا کیا، خدا کی شان دیکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں سے پیدا کی ہے باپ کے بغیر، اپنی قدرت سے۔ حضرت حوا کو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو دو طریقے ہو گئے کہ نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں کے بغیر پیدا کیا، باقی انسانوں کو پیدا کیا دونوں کے ساتھ، یہ سارے پیدائش کے طریقے اللہ نے جاری کیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ مریم صدیقہ پہ لوگوں نے بہتان باندھا تھا، خود قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو مریم صدیقہ بچے کو اٹھا کر کے آئی، قوم کے لوگ آئے، سیدہ عائشہ کیا نام ہے، سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، آئے افسوس کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اس لیے کہ لوگ میرے اوپر بہتان باندھیں گے تو میں کیسے صفائی پیش کروں گی۔ اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا، الہام کیا کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے خود پوچھ لیں. اس شریعت میں بات کا روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں بات کا روزہ رکھنا جائز نہیں. خیر، مریم صدیقہ علیہ السلام بچے کو لے کر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے جب آئیں، قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے تان دینا شروع کیا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی کوئی گندا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی گندی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی، ایک کنواری لڑکی کا بچہ کیسے. فاشارت الی، قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام نے بچے کو اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، ابھی تو یہ ماں کی گود میں شیرخوار بچہ ہے، دو تین دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے، اس بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں بولے اور فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں بول کے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں، ماں جیسے عیسائی کہہ رہے ہیں، بیٹا نہیں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، زمین پر ہوں تب بھی برکتیں، آسمان پہ ہوں تب بھی برکتوں والا بنایا. بوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بن کر کے رہوں. اگر باپ بھی ہوتا نا پھر والدہ کہتے نا، فرمایا برم بوالدتی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا خدمتگار فرما بردار بن کر کروں. ولم یجعلنی جبارا شکیا، اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت بھی بنایا. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود میں اپنی ماں کی صفائی پیش کی، کہ نہ کی. اب جب باری آئی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، مسلمانوں کی ماں کی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک شاہ صاحب کی قبر کو منور فرمائے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ جب میری ماں کی باری آئی، مدینہ کے منافقوں نے میری ماں عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، سمجھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے یہودیوں نے ان کی ماں پہ تہمت لگائی، مریم اس لگائی کہ نہ لگائی، لیکن ان کی صفائی اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی کہ نہ گائی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگائی، ان کی صفائی بھی اللہ نے معصوم بچے سے کروائی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میری ماں کی باری آئی، اس امت کے یہودیوں نے، بدبختوں نے، منافقوں نے جب میری ماں پہ تہمت لگائی، تو پھر اللہ نے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی صفائی خود بیان کی، اللہ کو خود گواہوں کے مقام میں آنا پڑا، اللہ خود گواہوں میں آ کر کے اللہ نے خود گواہی دی. اور 18 آیتیں نازل ہوئیں، اور جو مسلمان اس میں شریک ہو گئے تھے پروپیگنڈے میں، اللہ نے ان کو تنبیہ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ باتیں سنی تم یوں کہتے، ما یکون نتکلم بہذا، ہماری شایان شان نے کہ ہم اس قسم کی بات زبان سے کہہ سکیں. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے کہ تیرے نبی کے گھر میں ایک ایسی عورت ہو، ایسی عورت رکھنے سے تو پاک ہے. سبحانک ہذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. ہذا افق مبین، یہ سری جھوٹ ہے، سری طوفان ہے. 18 آیتیں نازل ہوئی، اور پھر اللہ نے مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو ڈانٹا، اور اس پہ حد قذف کا حکم جاری ہوا، وضو حسلم نے ان پہ حد قذف جاری فرمائی. اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا، اس ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ بری عورتیں جو ہیں، الخبیثات للخبیثین، پلیت گندی عورتیں پلیت مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، والخبیثون الخبیثات، پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، وہ طیبات للطیبین پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، وہ طیبون للطیبات پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ہوتے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ پاک ہیں معصوم ہیں ان گندی باتوں سے جو یہ منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی صفائی بیان کی۔ اب ہر آدمی سوچ سکتا ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں کہ نہیں، تو پھر آپ کی بیویاں پاک ہیں کہ نہیں؟ سمجھے، قرآن پاک نے آپ کی بیویوں کو پاک قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں یہ خیال گندا خیال رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان پہ خدا کی دنیا میں بھی لعنت ہے آخر میں بھی لعنت ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ بھی پاک ہیں، اس لیے قرآن پاک نے جوڑ بتلا دیا اور فرمایا اولئک مبرؤون یہ لوگ پاک ہیں، یہ پاک ہیں مما یقولون ان باتوں سے جو یہ منافق کہہ رہے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس سورہ نور کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ سورہ نور ہے، اس کے مسائل احکام کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک استیذان کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ احکام اس لیے اللہ نے جاری کیے، اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ پاک رہے، ستھرا رہے، تاکہ گندگی سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مت داخل ہو کسی کے گھر میں، یعنی کسی کے گھر میں مت جاؤ، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ۔ ذرا یہ باتیں توجہ سے سن لیں، اللہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ جس گھر میں تم رہتے ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں مت جانا جب تک دو باتیں حاصل نہ کر لو۔ دو باتیں کیا؟ خطہ تستانسو، یہاں تک کہ گھر والے سے اجازت حاصل کرو۔ جس گھر میں جانا چاہتے ہو نا تو پہلے گھر کے رہنے والے آدمی سے اجازت حاصل کرو باہر کھڑے ہو کر کے، اور دوسری بات کیا؟ تسلمو علی اہلہا، جب تمہیں اندر جانے کی اجازت مل جائے تو گھر میں رہنے والے مسلمانوں کو سلام کہو، کہو السلام علیکم۔ تو فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہو، کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو کسی کے گھر میں مت جانا، بغیر اتنا کے کسی کے گھر میں مت گھس جانا، مت جانا۔ اس لیے کہ معلوم نہیں گھر والا کس حال میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ تو فرمایا کسی کے گھر میں جب جانا ہو تو پہلے دو باتیں حاصل کرو باہر کھڑے ہو کر کے، ایک تو گھر میں جانے کی اجازت حاصل کرو، اور جب اجازت مل جائے تو پھر گھر میں جا کر کے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، سلام کہو۔ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ ہم نے اس لیے حکم تمہیں دیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ ہمارا حکم یاد کر کے اس پہ عمل کرو۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ استیذان، استیذان کا مطلب یہ ہے اجازت حاصل کرنا۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کے علاوہ، اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ گھر ہے، وہ کمرہ ہے جس میں صرف یہی رہتا ہے، یعنی ایک وہ کمرہ ہے جس میں یہی رہتا ہے، اس میں جب جائے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کمرے میں یہی رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں نہیں رہتی، بیٹی نہیں رہتی، بہن بھائی نہیں رہتے، بہو نہیں رہتے، یہ صرف اکیلا ہی رہتا ہے۔ تو پھر ایسے گھر میں اگر جانا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کمرے میں خود ہی رہتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ گھر میں، یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک استیذان کا حکم، استیذان کہتے ہیں اذن حاصل کر، اجازت حاصل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے رہنے گھر، رہنے والے گھر میں، بسنے والے گھر میں اس وقت تک مت جاؤ جب تک کہ دو باتیں حاصل نہ کر لو، ایک تو یہ ہے کہ اجازت لو اندر جانے کی، اور دوسرا یہ ہے جب اجازت مل جائے تو اندر جا کے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، یہ دو باتیں۔ اب جو اجازت لینی ہے اجازت لینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ دروازہ کھڑکائیں, لیکن اتنا دب دب کے دروازہ نہ کھڑکائیں تاکہ گھر والے بیچارے ڈر جائیں کہ یہ اللہ کیا بات ہوگی, سمجھے کہ نہیں. آرام سے دروازہ کھڑکائیں, سمجھے کہ نہیں. جس کو کہتے ہیں دستک دینا, آواز آرام سے دروازہ کھڑکائیں تاکہ گھر والے گھبرائیں نہیں. اور بہترین یہ ہے کہ وہ سلام کہیں, یعنی بہترین یہ ہے کہ کیا دروازہ کھڑکائیں, سلام دیں, کہیں السلام علیکم, اور پھر اپنا ساتھ نام بھی بتائیں کہ فلاں آدمی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے. فلاں آدمی مثلا عبداللہ ملنے کے لیے آتا ہے, لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں عبداللہ کون سا عبداللہ کہی ہے. یہ بتایا جو عبداللہ فلاں محلے کا رہنے والا ہے, فلاں کا بیٹا ہے عبداللہ, وہ ملنے کے لیے آتا ہے. تو پھر گھر والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں فلاں عبداللہ آتا ہے, سمجھے کہ نہیں. تو پھر گھر والا جو ہے مانوس ہو جائے, ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. آج کل یہ چیزیں نہیں رہی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کے رہنے کے گھر میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ حاصل کرو. اجازت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اجازت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے دروازہ کھڑکائیں. آج کل گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں, سمجھے کہ نہیں. اس زمانے میں گھنٹیاں نہیں تھیں, دروازے ہوتے تھے, دروازہ کھڑکائیں. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ بجائے دروازہ کھڑکانے کے سلام کہے اونچی آواز سے. دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو, درمیان میں نہ کھڑا ہو تاکہ اندر نظر نہ پڑے, ایک طرف کھڑے ہو کر کے اونچا کہے السلام علیکم, سلام کہے, اور پھر اپنا ساتھ نام بھی بتائے کہ فلاں آدمی ہے وہ ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے. ایک دفعہ بھی سلام کہے اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ پھر کہے السلام علیکم اور اپنا نام بھی بتائے, اور پھر وقفے کے بعد تیسری مرتبہ کہے السلام علیکم اپنا نام بھی بتائے. اگر اندر سے جواب آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہ آئے تو پھر واپس چلا جائے. یہ نہیں کہ وہاں جم کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں واپس چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ تنہانو کو ملنے کی تشریف لے گئے ان کے گھر میں. جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے باہر سے سلام کیا, فرمایا السلام علیکم, سلام دیا. حضرت جابر کو نہیں بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ کو ملنے تشریف لے گئے. سعد ابن عبادہ انصاری صحابی تھے, ان کے گھر تشریف لے گیا ان کو ملنے کے لیے. تو باہر سے آپ نے اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کیا طریقہ؟ آپ نے سلام کیا السلام علیکم, انہوں نے پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. انہوں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام, لیکن جواب آہستہ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سن سکا. ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے سلام کریں, اس لیے کہ یہ تو دعا ہے سلامتی کی. آپ نے تھوڑے وقفے کے بعد پھر فرمایا السلام علیکم, انہوں نے اندر سے آہستہ سے وعلیکم السلام یہ عرض کیا. تو پھر آپ نے تھوڑے وقفے کے بعد پھر السلام علیکم تیسری مرتبہ کہا, تو انہوں نے پھر آہستہ سے وعلیکم السلام کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکے. تین بار سلام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو آواز نہیں آ رہی تو وہ فوراً پیچھے دوڑے اور دوڑ کے عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا, سلام کا میں جواب دیتا رہا, لیکن میری تمنا تقاضا یہ تھا کہ آپ مجھے یہ دعا دیتے رہیں, اس لیے میں نے جو ہے اونچی آواز سے وعلیکم السلام نہیں آہستہ کہا. اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے, آپ کی مہمانی بھی کی. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ ان سے کیا ہے؟ انہوں نے آہستہ کہا وعلیکم السلام. انہیں چاہیے تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو فوراً باہر جاتے اور فوراً باہر جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے گھر لے آتے. حاصل یہ ہے بڑی غلطیاں انسانی سے ہوتی ہیں. تو اجازت لینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ باہر سے سلام کہے اونچے و السلام علیکم. آج کل گھنٹیوں کا رواج یہ ہے گھنٹی دے, لیکن گھنٹی اتنی سخت نہ بجائے کہ گھر والا ڈر جائے کہ یا اللہ کیا بات ہے, سمجھے کہ نہیں. یعنی گھنٹی بجائے کہے, ساتھ السلام علیکم بھی کہے, اور تھوڑے وقفے کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ گھنٹی بجائے السلام علیکم بھی کہے تیسرے بار پھر. اس لیے ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہوں یا کھانا کھا رہا ہو یا پیشاب کر رہا ہو, اتنی مہلت دینی چاہیے کہ جسے مطلب یہ ہے کہ وہ جواب دے سکے. تو یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گھنٹی بھی کھڑکائے, جیسے آج کا رواج گھنٹیوں کا ہے, ساتھ السلام علیکم کہے, اور پھر اپنا نام بھی بتایا کہ فلاں آدمی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے, اگر اجازت ہو تو آ جائے تاکہ اگلا آدمی اندر والا پہچان لے فلاں آدمی ہے. اب بات سمجھے کہ نہیں. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر تین مرتبہ گھنٹی کھڑکانا اور سلام کہنے کا جواب نہیں آیا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ وہاں جم کر کے نہ بیٹھے بلکہ واپس چلا لے، پھر کسی دوسرے وقت میں جا کے مل لے. یہ بات سمجھے، یہ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے. اب یہ اجازت لینا کسی غیر کے گھر میں جائے گا تو اجازت تو خام خواہ لے گا کہ نہیں لے گا، لیکن اگر محرموں کے گھر میں آئے تو وہاں بھی اجازت لینی چاہیے، وہ واجب نہیں لیکن لینی چاہیے. مثلا اپنی بیوی بی رہتی ہے، یہ رہتا ہے اور وہ نہیں رہتا، تو وہاں اجازت واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب گھر میں اس کی بیوی بی رہتی ہے اور کوئی نہیں رہتا تو جب آئے تو دروازے کے اندر ایسا کھانسے، یا مطلب یہ ایسا قدم رکھے تاکہ بیوی بی پہچان لے کہ میرا خامد آ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود اور بیوی بی فرماتی ہیں جب عبداللہ ابن مسعود میرے خامد گھر میں آتے تھے تو وہ دروازے پہ ایسے کھانستے تھے جس سے میں پہچان لیتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، تاکہ گھر والا آدمی سنبھل سکے. بات سمجھے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ماں کے گھر میں جاؤں تو پھر بھی میں اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں اجازت طلب کرو. اس نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں تو پھر بھی اجازت طلب کرو؟ فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو. یعنی مطلب یہ ہے کچھ کھانسیں، کچھ ایسی آواز نکالیں ماں کو پتہ چلے بیٹا آ رہا ہے. جب اس نے پھر کہا تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کا بدن ننگا ہو تو ماں کے بدن کو دیکھ؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا. فرمایا تجھے کیا پتا ہے، وہ بیچاری اندر غسل کر رہی ہو، کو بدن میں کپڑا اتارا ہو تو اچانک پہنچ جائے، تو پھر یہ غلط بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر ماں بھی تیری رہتی ہے، بہن بھائی رہتے ہیں، بہن اگر رہتی ہے نا، بہو رہتی ہے جسے نو کہتے ہیں، کہ تب بھی تیرا حق یہ ہے کہ وہاں اس طریقے سے جاؤ، ایسے کھانسو، ایسے قدم رکھو تاکہ پتہ چلے کہ بھائی فلاں آ رہے ہیں، سسر صاحب آ رہے ہیں، یا میرا خامد آ رہا ہے، یا میرا بھائی آ رہا ہے. چپکے سے ویسے ہی مطلب یہ گھس جانا یہ درست نہیں ہے. یہ بات سمجھے. اس کو کہتے ہیں استیذان. تو جب گھروں میں جائے اپنے گھروں میں تو وہاں بھی مطلب یہ ہے جہاں اس کی بیٹی رہتی ہے، بہو رہتی ہے، بیوی رہتی ہے، ماں رہتی ہے، تو وہاں بھی مناسب یہی ہے کہ وہاں اس طریقے سے جائے، یا تو قدم ایسے رکھے کہ وہ پہچان لے کہ بھائی یہ فلاں آ رہے ہیں، اور یا مطلب کھانسے کہ جس کھنگار سے کھانسنے سے پتہ چلے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، تاکہ گھر والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں. یہ بات سمجھیں. تو کسی غیر کے گھر میں اگر جائے تو پھر باہر سے اجازت لے. اجازت لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت مت دیں. تو وہ مطلب یہ ہے گھنٹی بھی کھڑکائے تو ساتھ کہے السلام علیکم، اور پھر اپنا نام بھی بتائے فلاں آدمی آیا ہے ملنے کے لیے، ملنا چاہتا ہے. اب بات سمجھے. تو تین مرتبہ کہے اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، اندر چلا جائے. اگر تین مرتبہ تم نے گھنٹی کھڑکائی، سلام کیا، جواب نہیں آیا تو پھر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ. یہ بات سمجھے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کسی کے گھر میں مت جانا، پہلے باہر کھڑے ہو کے اجازت لیں، اور جب اجازت مل جائے تو گھر جب داخل ہو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہو. یہ ہے مسنون طریقہ. بات سمجھے. آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. اگر تم نے گھنٹی تو کھڑکائی لیکن اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، پتہ چلا گھر میں آدمی کوئی نہیں. اگر گھر میں آدمی نہیں اللہ فرماتے ہیں فلا تدخلوها، پھر بھی اس گھر میں مت جانا، حتی یؤذن لکم، جب تک تجھے گھر کا مالک اندر آنے کی اجازت نہ دے. اب بات سمجھے. اے بار کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اندر آدمی کوئی نہیں ہوتا، جب اندر آدمی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں اندر گھس جائے. اللہ فرماتے ہیں مت جانا، حتی یؤذن لکم، جب تک تجھے اجازت نہ ملے. گھر کے مالک سے اجازت لے کر کے اس گھر میں جانا جس میں آدمی کوئی نہیں. اس لیے کہ بوانے گھر میں، دوسرے کے گھر میں تجھے تصرف کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اگر بغیر پوچھے کسی کے گھر میں چلے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کیا فتنہ کھڑا ہو جائے، کیا جھگڑا کھڑا ہو جائے، کچھ ہے اٹھا کے لے جانے والے کو اور ہو ذمہ تیرے لگ جائے تو پھر. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس گھر میں آدمی کوئی نہیں، تم نے گھنٹی کھڑکائی، سلام بھی دیا، کوئی جواب نہیں آیا، پتہ چلا گھر میں آدمی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے گھر میں مت جانا، حتی یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اب فرماتے ہیں اگر تم نے تو اجازت حاصل کی، تین دفعہ سلام کیا، نام بتایا، لیکن اندر سے جواب یہ آیا واپس چلے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں اگر گھر والوں نے کہا واپس جاؤ تو فرض ہو واپس آ جائے کرو، اس کو شان کا مسئلہ نہ بنانا، ناراض نہ ہونا، یعنی گھر والوں نے کہا نا چلے جاؤ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، یہ مان لینا واپس آ جائیں، اس کو شان کا مسئلہ نہ بناؤ. فرماتے ہو ازکا لکم، تمہاری زیادہ ستھرائی صفائی اسی میں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، وہ آدمی اس وقت مصروف ہوتا ہے، وہ ملنا نہیں چاہتا، اس کے کام کا حرج ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ دیتا ہے جی اس وقت نہیں مل سکتے. بعض دفعہ آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، یا بیماری میں طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اس وقت وہ کسی کا ملنا پسند نہیں کرتا. اگر اندر سے یہ آواز آ گئی کوئی واپس چلے جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں فرض ہوں واپس لوٹ آیا کرو، یہ نہیں کہ وہاں دروازے پہ جم کے بیٹھ جائے، نہیں جناب میں نے تو ملنا ہی ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ پھر اگلے پہ بوجھ بنو گے. تو شریعت کہتی ہے کہ بوجھ نہ بننا. یہ اجازت کے مسئلے اسی لیے بتلا رہے ہیں تاکہ کسی کے لیے ایذا نہ ہو، جس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اسے بھی تکلیف نہ ہو، ملنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو. اس لیے فرما رہے ہیں اگر کہا جائے کہ واپس جاؤ تو فرماتے ہیں فرض ہو واپس آ جاؤ. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ سلف میں سے بعض لوگ وہ بھی ہوئے ہیں جن کا یہ تقاضا رہا ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاؤں تو اندر سے آواز آئے کہ واپس جاؤ، میں واپس آ جاؤں تاکہ قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے. لیکن خدا کی شان کہ جب بھی کسی کو ملنے کے لیے گئے سنت کے مطابق اجازت چاہیے، تین مرتبہ سلام کیا، اپنا نام بتایا، اندر سے اجازت مل گئی پر تشریف لے آئے. وہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ تمنا تھی کبھی یہ بھی ہوتا، کہتے واپس جاؤ تو ہم واپس آ جاتے ہیں تاکہ اس حکم پر بھی عمل ہو جاتا. تو آج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی مجبور ہوتا ہے، نہیں ملنا چاہتا، یا کام کا حرج ہوتا ہے، یا کسی ایسے کام میں مصروف ہے، کسی ایسی بات میں مصروف ہے کہ اس کام پہ کسی اور کو مطلع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اور واقف ہو. ایسی صورتوں میں اگر کہہ دے جناب واپس جاؤ، اللہ فرماتے ہیں واپس چلے آیا کرو، اس میں تمہارے لیے بڑی ستھرائی ہے. اللہ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے کاموں بھی جانتے ہیں. یہ ہم نے تمہیں حکم دیا استیذان کا، یہ اس لیے تاکہ تمہارا معاشرہ صاف رہے، اس لیے کہ بغیر اجازت لینے کے کسی کے گھر میں چلے جاؤ گے، کسی کی بیٹی بھی نظر پڑی، کسی کی بہو پہ نظر پڑی، تو یہ غلط نظر پڑے گی کہ بڑھے گی، اس سے فتنے پیدا ہوں گے. تمہاری نظر پاک نہیں رہے گی، نظر گندی ہو جائے گی. جب نظر گندی ہو جائے تو پھر دل بھی گندا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظر بھی پاک رہے، دل بھی پاک رہے. آگے فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، اللہ فرماتے ہیں تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں جاؤ غیر مسکونۃ، جس میں کوئی آدمی رہتا نہیں، یا جس میں کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کے سامنے مستقل رہائش نہیں رکھی ہوئی، ایسے گھر میں فی متاع لکم، ان گھروں میں تمہارا کوئی فائدہ بھی ہو تو وہاں اجازت کے بغیر جا سکتے ہو. وہ گھر وہ ہے مسافر خانے. ریلوے کے مسافر خانے دیکھے ہیں کہ نہیں؟ تو ریلوے کے مسافر خانے میں اگر کسی آدمی نے رہائش نہیں اختیار کی ہوئی، بیوی بچے کے ساتھ نہیں رہا ہوا، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں تم جا سکتے ہو بغیر اجازت لینے کے. اس لیے مسافر خانے جو ہوتے ہیں سارے مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں ریل کا انتظار کریں یا ہوائی جہاز کا انتظار کریں. اگر اس قسم کے مسافر خانے ہیں کہ جس میں کوئی آدمی مستقل نہیں رہتا، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا یا اور اکیلا مستقل نہیں رہتا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تم پوچھنے کے بغیر جا سکتے ہو. جیسے مسافر خانے ہیں، اسپتالیں ہیں، مسجدیں بھی اسی حکم میں ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، اسپتالوں میں جائے گا تو وہاں بھی اجازت لے کے جانا پڑے گا، معلوم نہیں آنے والا کون آدمی ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے. مسجدوں میں جائے گا تو وہاں بھی آج کل اجازت لینی چاہیے، پتہ نہیں کون آ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس زمانے کے اندر چونکہ لوگ سچے ہوتے تھے، مسجدوں میں جا کے لوگ احترام کرتے تھے، مدارس میں جاتے تھے، علماء طلباء کا لوگ احترام خدمت کرتے تھے. آج کل وہ چیز نہیں رہی، اس لیے آج کل مسجدوں میں مدارس میں اگر جانا ہو تو وہاں بھی اجازت لینی چاہیے. کئی لوگ آتے ہیں مدرسے میں آ کے طلباء کے پاس بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، یا استادوں کے پاس بیٹھ جائیں گے گپے لگائیں گے. اگر استاد ان کے پاس نہ بیٹھیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں، اگر بیٹھیں تو گپے لگائیں گے وقت ضائع ہوگا، کئی لوگ استادوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے استادوں کو گمراہ کرتے ہیں، سمجھے کہ وہاں سے بگا دیتے ہیں، اس لیے آج کل کسی مدرسے میں بھی کسی کو بغیر اجازت جانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اجازت لے مدرسے والے سے کہ میں فلاں کو مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا، اور پتہ چلے کہ کون ہے ملنے والا اور کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں۔ اس قسم کے مطلب یہ ہے کہ چیزیں مسائل اللہ پاک بتلاتے ہیں تاکہ تمہارا فائدہ فرماتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر بھی کرتے ہو، جو کچھ دلوں میں نیتیں تمہاری ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، بھئی یہ جا رہا ہے کس نیت سے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے چند ایک احکام بتائے ہیں کہ کسی کو ملنے کے لیے جاؤ، پہلے اجازت لو، اور پھر اجازت مل جائے تو گھر جا کر کے مسلمانوں کو سلام کرو، یہ طریقہ ہے ملنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔